Sevgilim seni terk etse, bırakıp ellere gitse, artık hiç arama dese, sen olsan içmez misin? Artık hiç arama dese, sen olsan içmez. Gözlerim yaş ile donsa, gül benzin sararıp sonsa, benim derdim sende olsa, sen olsan içmez misin? Sen olsan içmez misin? Ah sen olsan içmez misin ay? Bir yar sevdim yar olmadı, bir gün arayıp sormadı, artık umudum kalmadı, sen olsan içmez misin? Artık umudum kalmadı, sen olsan İçmez misin? Gözlerim yaş ile donsa, gül benzin sararıp sonsa, benim derdim sende olsa, sen olsan içmez misin? Sen olsan içmez misin? Ah sen olsan içmez misin? Ay.